اگر منی دو قسم انہا لارا درین قسم دا بشن ما پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام تو یو ڈیرے ستارے اور درین ڈیرے دے پدے اوگا تو چی روڑے دے پڑے لے قسم دے پیوکو چی ما پڑے گا دا ڈیرے ستار شو اور دا درین زمان ڈیرے دام واپس ستار شو میرا بانیو کہ ما ماف کا زمان وولا نور مرگتیا ما سرمکاوا سڑے پر رکے نور مرگتیا شکا خیری دری ڈیری اول یو ڈیرے ہو دویم میں پا قسم ہوگا تو درین عیسیٰ علیہ السلام اسراک عیسیٰ علیہ السلام تے روان شو دے دے دیرے تا گوری چکنا ہے دا خدرہ نگی چی یو ڈیرے اوڑم دا دوران پاتی کی گی نچو واپس رازم سوتی یو لیشی حیران ناس چھ خدای سوکم سوچ بھی کر گئی پدے کے اور دوغلر آنے در جوے کتے چھ رسروز روڑی ری دیو سرے و تی آواز ناس در جو حملے پہ اکڑا آوی دیو دیو تی خدای تو گولے وجنے میں ماں خسروز رو سرم کار دیو دے انصاف خبر آتا کو یو ڈیرے ستا شو یو ددشو یو دماغ شو وجنے میں ماں دری ڈیری دیو دے کسانی اگویوں میں تو کتے چھ خبر خسامہ کی اگو دیر شیری عمر دا پارا زمن کافی دی یو یو ڈیری وی خدا بس خبر دے انصاف دن پدے فیصلہ شو درے وار اس اگی بھی وی مکی بلے ڈوڑے اکرو نچ خیٹا کی سوا چلی بدن کی طاقت ہے شد دا ڈیری بلے پاسا نو چھت کدرانی دی ندا گیلے دا سی اور کوٹے بندے کانی اور دا سرو ٹوٹے واپس تا بازار تا یو کسے ہوئی چھتا لاشا اور دا سنیزدے بازار کے لئے کباب گوڑے ہیں وہ غیرہ سر اوڑا اگر سڑے چلاڑا ناغا پزرے کیوئی چی دا دو ڈیری بدویرہ نوڑ لے گی اور اگر چی دا خوراک چی روڑا ناغے کیو پوٹے زہر واچو مانا چی دوی دوارا ڈوڑے اوپری نمڑا بشی نا درے وارا ڈیری بزا ماشی اور دا کم دو یاران چی پاتی شو ڈیری سرا نا دوی وی وی دارا دا گبا چی دیرا نا پکے والے وی ساکلی چی رایشی دو تبی چی ناوقت دیکھ رنو دے بس بانو کی نمانگو تی چلا دے ناوقت دیکھ رنو بانیم کے را بان دے بکنو دے با او مڑا بے کو یو نیم ڈیری بزا ماشو یو نیم ستاشو دے خواہ دوی منصوبہ جوڑک رہا اخواہ غزان دے درکی منصوبہ جوڑک رہا چی خوراکی روڑا پکے زہر گٹ کرلا چی دوی ترو رسے دوی لکھنا پتا دے ما وقتا کردی ہے سلیو تیار شیخو نو کو پخلے پکارو نو کو پخلی وقت لگی چی دکاندار پخلے کو وقت دو لگے نا وقتا شو ویلا دے نا وقتا کو نا بانے مراتا کہ جو قدوکا سے راگیر کے ویو ہم مڑے کر اس قرار شو تک خیری یونی بیونی ان دے ریشو بیا دوالا چی ڈوڑے ہو پڑا دا لیک سات پس زہر اثر کا دوالا ملشو یو دوی مرکا دو پا زہر ملشو او دا سرو ڈیری پا زہر پاتی شو ایسو کم نیشت چراشی دا دوی تا پوچھو کی سو را دے پس پا دوی بانے مچان ماشو ڈمبران لگیا دی ادا وقی شو کئی او خوری عیسیٰ علیہ السلام سے زمانہ پس بیا پا دا گدر آگا چی ویکا دا سرو ڈیری پراتی دا دری سوڑی بو سر پراتی بس دقل دنیا حال لے وی حال دنیا راب کرسی لمن از فرضانے گفت یا قابیت یا افسانے گفت یا قابیت یا بادیت یا افسانے حال دنیا راب کرسی لمن از فرضانے یو اخیار سرین میں دا دنیا دا حال تا پوستکو گفت یا قابیت یا بادیت یا افسانے وی اگر آتے چھے یا خوب دے یا ہوا دے چلے دے یا یو فرضی قصے دا افسانہ را ندا سر دے اور سپین دے لی دا خلق پی زانو نم وجنے و بلم وجنے فاخر با پاتی شی نرچی لازمہ کبانی زلزل را شی او دا ٹول مال حال را اوزی او انسان وین دے و تو دوی دا غم مال دے چھے دے دا پارا ما رور وجلے دے پدے میں رور وجہ لے لے رور میں مرشو مال دگا دے پاتے شنو دو کے سوکم پدے میں تربر وجہ لے لے پدے میں اشنا وجہ لے لے پدے میں اسی و مسلمان وجہ لے لے سپیو کم پدے میں اغلا کرو اللہ سرا نپڑے کریشو پدے میں نا حق قتل کرے لے پاتش واخرجت الارض اثقالها واذا ازمك بدخل جگر ٹکڑے دسرو سپینو اغا قانونا غٹے غٹے ٹوٹے باہر رو

او دا عمل نامے نے خدای دا سیدری کی چھ فرشتو تم پتن لگی گی چھ دا گناہ کرے دا اللہ پہ پردم اچھے او خوچ دا کمی گناہ نے توبہ ندکڑی وڑا دا اکلوی دا آخرت کے بخام خا اغا گناہ مخام شی دے بیم اوینے و خلق بیم اوینے دے والی نا پیغمبر علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا فرمائی ویدا سے گناہوں نا دا بچ کے دو احتمام کوا جگا وڑا اور سپک گنلی کی گلداغین دا بچ کے دو احتمام کوا ذکر دا اللہ دا طرف نا پاغے بانے ام گرفت شتا نیول پاغے بانے شتا اذا زلزلت الارض زلزالها فکمرت دازمک اقوزی گی فقوزی دل سرا زلزل پراشی و اخرجت الارض اثقالها را اوباشی دازمک اقفل دران فوجنا کاغا زندہ مخلوق کی وفات شویل اغلی او کنور خزانے دا قدرت پدی کے بروباسی وقال الانسان ما لها وائی با انسان ما لها پد ازم کبان سشوی دی یوم اذن تحدث اخبارها فکمارت چی دازم کب خبری کئی بیانی با اخبر خبری تحدث بیانی با اخبارها اخبر خبرنا بأن ربك أوحى لها فدي وجه تستا پروردگار أوحى لها بإذنك تحكم كرده تبيانك ودى أرسل وبرسل يومئذ يصدر الناس أشتاتا فكمرت شب داخلك دلل مختلف ليروا أعمالهم جديد أفول شدد عملنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى بس اغسوك عمل كي مثقال ذرة فمقدار ديوي ذرة خيرا دني كي يرهون غبويني ذرة دي ورکو سرمي كي تهم ويدي كي كدق مرأي ورکو تي سرمي كي تي پاسانا پا ندرخ كاري منا انو كدق مرأي كي تي اكرين او مخكارا كي يا ذرة دا کمري دا ورچ بن فكي دننا طورة تياريني او دا سچتا روشن دان کی یا ور کی نری درج و دنور بنا پاگے بنے کمرے تران نوزی رس یو راڈ کو نجو سی درنا یو راڈ پتہ کہ رما کے تاسی نری نری سی زنا قوزی را قوزی دغه توئی خاکی ذرات دا د خور غ ذرات چې په هوا کې انجی بغیر د دغه رانا اکثر کار کی کی نو دومره واړی دی نو که د قبر می کی چا کړه نا غ بم کار کی د دې خور غ ور کو او ته ذرات کد دین وڑی نہ اب مخکار کی او دا انسان پر ذہن کے د دین ور کوٹے بل شیشتنا اگ زمانہ کے نو پر د دین ور کوٹے اس کو جدید آلات رو تو دوم رو او اڑ سجنا جس د پقوانی خل کو ذہن کے نہ رہی کہ دا اگ مخکار کی فمن يعمل مثقال ذرة بس اغسوچی عمل کی فمقدار دیوی ذری خیرن دنی کے یرہو اغبوینی ومن یعمل مثقال ذرت اغسوچی عمل کی فمقدار دیوی ذری شرن دشر یرہون اغبہم وینی دا سورت پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا دی تلاوت کچا اکنو دا نیم قرآن مرصب ثواب بے اوشی اذا زلزلت نصف القرآن دا سورت نصف قرآن میں یعنی کہ دوزل لدا اذا زلزلت الارض اوی دوزل دے اوی نو دا پورا قرآن دا تلاوت ثواب بدی پی کشی اذا قل هو اللہ احد سورت اخلاص کدا دے دریزل اوی نو دا یو قرآن دا تلاوت ثواب بدی کی گی سلسل قرآن وطوی ایک بٹا تین ہے سر قرآن او دا قل یا ایوہ الكافرون کدا دے سلور زل اوی نو دا یو قرآن دا تلاوت ثواب دے پکی گی دے تا ربع القرآن وی دا مختصر صورتو ندی او پا لک تلاوت کی دے دیر روی اجر و ثواب کی گی سے مختصر مختصر صورت نبی احادیث کی راغبی دی کہ پا پیندل اس منت کی داغی تلاوتو کی نو دا نور لس قرآن و سواب بدی پوشی اور دا سے آیاتنا نشتا چی یو آیات اولو لی نو دا زر آیات دا لستل سواب بدی کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.